якби обороняє його. Мабуть, його присутність визвала свою діяльність, і суддя маленько знавчив покарання. Мені б хотілося означити, яка добра і ветлива атмосфера лунала в залі, не глядячи на абсурдність самої справи. І як я лічу, несправедливий, злочинний присуд, навіть уміння жорстким ягоном вигляді. На жаль, ми і гетому радуємося. Перед судом я отдала Василю фото, яке я зробила 10 годов назад у Куропатах, коли він 18-годовим хлопцем був. І на його за гетий час було заведено каля 100 справ, перечень яких прокурор читав амаль 15 хвилин. Але більше всього мене уразили опошні слова Василя, за якими він звернувся до судді, прокурора і до нас, собравшихся в залі. Тетяна, Мінськ. Поважаемая Радио Свобода, коли особо цивільним б'є і калечить чоловіка, не порушившого закон, то таку особу називають бандитом. Коли це робить особи в формі силових структур держави, то їх називають карниками. Питання, чому ви їх називаєте нашими правоохоронними, а не карними органами? Дзвонок на свободу. У любий час дня і ночі. Ви потелефонували на номер 266-39-52. У вас 2 хвилини. Коли ви потелефонуєте на мінський номер 266-39-52, уключиться автоотказник. Представтеся і говорите. Запис закончений. Ваші дзвінки гучать у ефірі щодня. А кожну неділю виходить передача «Дзвоночки». Долучайтеся. 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свобода. У сувязі з апошнім дзвінком у школах місцевої влади у шэрагу регіонаў абвясцілі на адзін дзень забарону на продаж спіртнога, у тым ліку піва і слабаалкагольных напояў. Але ці ратуюць ад алкагалізму беларускае грамадства дні цвярозасці ды і іншыя часовыя абмежаванні, гэта высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». У Гомелі сёння ад 8 раніцы да 22 вечара забаранілі прадаваць у крамах алкагольную прадукцыю. У мясцовым універсаме «Званочак» карэспандэнту «Свабоды» удакладнілі, нічога не прадаем, нават піва. Тэму працягвае Ягор Маёрчык. Летась 2 жніўня, акурат у дзень паветрана-дэсантных войскаў, у Гомелі правялі агульнагарадскі дзень цвярозасці. Забаранілі на суткі продаж спіртовых напояў ва ўсіх крамах, апрача бараў і рэстарацыяў. Забаранялі прадаваць алкагольныя напоі і падчас выпускных вечароў у школах. Праз некаторы час старшыня гарвыканкаму Віктар Пілепец на сустрэчы з моладдзю прызнаўся, што не бачыць эфекту ад дней цвярозасці. Паводле словаў чыноўніка, у барацьбе з п'янствам гэта не дапамагае. Апроч таго, абмежаванне продажу спіртовых напояў скарачае паступленні ў бюджэт. Гандлёвыя прадпрыемствы, паводле звестак управы гандлю і паслугаў гарвыканкаму, страчваюць каля 800 мільёнаў рублёў за дзень. На паліцах застаецца не толькі алкаголь, але і някупленая да яго закуска. Не змяняюць карэнным чынам стаўленне насельніцтва да спажывання спіртовых напояў і часовыя забароны райвыканкамаў на продаж танных пладовых вінаў, як летась у Рагачоўскім раёне, а сёлета ў Акцябрскім. І ўрэшце бярэ верх матэрыяльны складнік – тавараабарот, які заўважна зніжаецца, а за ім змяншаюцца і паступленні ў бюджэт. Гаворыць актывіст кампаніі «Наша альтернатыва», студэнт юрыдычнага факультэту Андрусь Тянюта. На мой погляд, дні цвярозасці не выратуюць Беларусь, тому што гэта праводзіцца больш як паказальныя меры барацьбы з алкагалізмам. То бок дзяржава не клапоціцца пра тое, каб народ быў здаровым. Кааліцыя «Наша альтернатыва» распачала збор подпісаў за прыняцце антиалкагольнага закона, які прадугледжвае забарону вырабу і продажу ў Беларусі танных пладова-ягадных вінаў, продаж алкаголю людзям маладзей за 21 год. Мы патрабуем таксама забараніць усю рэкламу алкагольнай прадукцыі і падняць кошты на алкаголь. Болей паведамленняў на гэтую тэму з рэгіёну Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Што трэба зрабіць, каб спыніць рост алкагалізму ў Беларусі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.